Băiatul meu e carnivor, deci nu-i nicio, nu trebuie să-l văd, să pun test că e vegetarian, nici vorbă. Dacă are de ales între un castravete și într-o șuncă, sigur, mâna lui se va îndrepta spre șuncă, vă spun eu. Așa că nu am un băiat vegetarian. Nu că, asta e, nu am un băiat vegetarian. Îi place laptele, îi place orice, în afară de orez. Incredibil, îi dăm Mona orez. Eu am ceva cu orezul, nu știu de ce, dar dacă îmi dai orez, dăm eu într-o mâncare mexicană, dar nu, sau în sarmale. Dar în rest, orez cu carne, mâncați-o voi. Orez cu, zic, cu altceva, nu-mi trebuie, dar dați-mi în mâncare mexicană. Băiatul meu, eu făcut Mona ieri, a făcut Mona orez cu, ce ai făcut, baby? Cu morcov. Orez cu morcov. Știți ce a făcut? L-a scos tot și i-a dat lui Mona. Uite, mami. Și pregătim Mona frumos, așa, un bol de ăla. Și am zis, nu, sunt curios dacă îl mănâncă. Și după aceea ce a făcut Mona? Mona a zis, să-l pasăm. Știți cum dai la copii? Înainte, cum se pasa mâncarea? Nu avea utilaje, îl băga părintele în gură. Mestecam, bine, și de la copil pasat. Cu scuipat, cu ce mai rămas pe acolo, prin gură, pe la părinți. Ei, acum nu mai trebuie așa, ei, că și voi ați crescut așa, nu știți voi cum vă hrăni părinții, ați crescut destul de bine, uite la voi, sunteți sănătoși. Dar Mona i-a pasat și nici pasat nu l-a mâncat, l-a scuipat afară, așa e, baby. Deci am un băiat care merge pe aceeași, pe aceeași cale pe a mea cu orezul, e certat cu orezul. N-aș rezista mult în China, nu știu ce aș face în China cu... Să numai acolo mult orez mănâncă ei. La ei totul din orez. Turtă din orez, lapte de orez, cremă de zahăr ars din orez. E interesant. Bun. Mă bucur că sunt astăzi aici. Mă bucur că putem sta mult timp, că sunteți în vacanță. Avem o oră la care terminăm, glumesc. Suntem în vacanță și n-o să vă țin mult. Dar am pe inimă să vă vorbesc despre un subiect și despre lucruri care voi ar trebui să vă gândiți acum la început de an. Așa că dacă ar fi să notați un titlu, notați hotărâri pentru 2013. Am intitulat hotărâri pentru 2013. Summit un IPX, taie-te la deget și cu sânge, ar fi cel mai indicat, glumesc. Seara asta aș vrea să vă spun despre lucruri pe care eu cu Mona le-am discutat, lucruri care după rugăciune am stat și ne-am gândit ce ar trebui noi să hotărâm, ce ar trebui să cu privire la anul acesta și aș vrea să vă împărtășim din ceea ce Domnul ne-a vorbit nouă, hotărâri pe care noi le-am luat, poate Domnul vă vorbește vouă astăzi cu privire la cam ce ar trebui să faceți fiind la început de an. Început de an e foarte tare pentru că de obicei la început de an îți iei hotărâri noi, decizii noi, așa că dacă vrei să faci ceva, să încerci ceva nou în viața ta, asta ar fi momentul prielnic. Deschideți la Neemia, vom folosi un pasaj din Neemia astăzi pentru studiul nostru. Sunt entuziasmat de liceeni care vor merge la Areșeni, vor ajunge înaintea mea acolo și vor schia și se vor da cu sania și se vor da cu tubul, ce tub de tractor, cu ce vreți, pregătiți-vă capac de WC, orice ce alunecă duceți la Areșeni, vă bateți cu zăpadă, faceți o cetate, noi odată am făcut așa o cetate și după aia și ne băteam și zăpada, am înțeles că veți avea, așa că o să fie un timp fain dacă ești licean și n-ai bani, vindeți ceva carte de la școală. Glumesc, pixul, bun. Am început, trebuia să avem cartea aia, eu am vândut, am fost la Reșen. Bun, Neemia, capitolul 6, vom citi primele 4 versete și după aia vom începe. Va fi, pentru unii dintre voi, va fi o revelație seara aceasta, pentru că veți putea face ceva anul acesta care nu ați făcut până acum. Și o să vedeți la ce mă refer. Bun, Neemia, capitolul 6, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa. Nu pusesem încă ușile porților când Sanbalat, Tobia, Geshem, Arabul și ceilalți vrășmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nici o spărtură. Atunci Sanbalat și Geshem au trimis să-mi spună, vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono, își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis soli cu următorul răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în 4 rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Haideți să ne rugăm și vom intra în subiectul din această seară. Tată, îți mulțumesc pentru prima vineri, prima seară de tinere din acest an. Îți mulțumesc pentru fiecare tânăr care a crezut important să fie aici. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei binecuvânta seara aceasta, decizia lui și pe fiecare tânăr care a venit și a făcut timp și a pus timp deoparte să fie în acest loc. Mă rog ca Tu să ne vorbești. Doamne, Tu știi ceea ce Tu aștepți de la noi. Tu, Doamne, știi viitorul. De aceea mă rog ca Tu să ne dai înțelepciune, modul în care vom răscumpăra anul acesta, vom răscumpăra vremea. Și vă mulțumesc, Doamne, că lucrurile pe care Tu vrei să ne le comunici astăzi, ne vei comunica clar. Și fiecare tânăr va înțelege ce vrei Tu de la el în anul acesta. Îți mulțumesc că Tu te vei folosi de mine și fiecare tânăr, Doamne, nu va fi doar un ascultător pasiv în această seară, ci va dori, Doamne, să împlinească cuvântul Tău. Numele lui Iisus îți mulțumesc. Tot să ne spun amin. Amin. Stăteam cu Mona și eram de sărbători acasă, la noi în apartament, și gândeam cum am vrea să fie anul 2013. Ce am vrea să facem în acesta. Tot timpul sunt multe dorințe care le ai, dar dacă nu îți planifici, lucrurile nu se întâmplă de la sine. O casă nu se zidește de la sine. Trebuie să fie un plan, trebuie să fie o decizie de a merge la un arhitect, trebuie să fie o decizie de a lua un teren. Nu se zidește de la sine. Uite, uiți la o casă și se zidește o casă. Pur și simplu trebuie să fie un plan acolo. Și atunci am stat cu Mona de vorbă și am spus, ce simțim că Dumnezeu vrea să facă? Ce simțim că ar trebui să facem anul acesta? Și am stat de vorbă și a fost un timp extraordinar. Teddy dormea și Teddy doarme foarte tare acum. Încercăm să-l adormim de două ori pe zi, la miază și după aia seara cam pe la 5-6. Așa că Teddy e băiat bun, ne lasă să planificăm, că el se bucură de planurile noastre. Și a fost, și în timp ce vorbeam cu Mona, lucrurile care o să vi le spun astăzi, ne venea în mintea noastră și le-am început să le scriem. Și e primul an când le facem așa strategic, să zic, când privim anul în modul acesta în care îl privim anul acesta. Și astăzi aș vrea, din ceea ce Domnul ne-a vorbit nouă, din ceea ce Domnul ne-a vorbit mie și lui Mona, să vă dăm și vouă. Știi, am primit în remorcă o informații și lucruri bune și vrem să le răsturnăm peste voi. Dacă voi le primiți și le puneți și voi în buzunar, ar fi super. Fiecare merge cu ceva din remorca mea astăzi. Și eu cred că Dumnezeu o să ne vorbească. Pasajul astăzi se referă la un om al lui Dumnezeu, numai Neemia. Mai unii știți despre el, alții nu știți despre el. El era la palat, lângă împăratul Artaxerse, împăratul Persiei, Imperiu Mare pe vremea aceea, și auzise că zidurile Ierusalimului erau dărâmate. Și ceva în el nu era zidul lui, nu era casa lui, dar era poporul lui. Ceva Duhul Sfânt începe să-l miște și începe să fie trist de situația din țară. Și împăratul îl vede, împăratul Persiei îl vede, era lângă palat Neemia și îl întreabă, de ce ești trist? Și îi spune împăratului de ce e trist, de zidurile sunt distruse. Zidurile sunt distruse și poporul meu, când sunt zidurile distruse, vă știți, am vorbit despre înfrânare, dacă vă aduceți aminte duminica ce care ați fost, zidurile protejează. Când ai ziduri în jur, te protejează. Știi, nu vine ăștia, cum eram pe vremuri, erau popoare așa cu tropitoare, veneau și dacă nu aveai zid, intra direct, ce, dați-mi puiul, dați-mi vaca, ce aveți aici, și mergeau. Așa că ceva l-a întristat pe Neemia și i-a spus împăratul Artaxerxes, zice, du-te! Și devine guvernatorul Ierusalimului Neemia și îl trimite cu scrisori de recomandare. Merge la împărații din jur și spune să-ți dea materiale, tot ce ai nevoie, mergi cu urtia asta. Ești reprezentantul meu. Așa că foarte tare se întoarce înapoi și începe rezidirea zidurilor. Ezra a venit înaintea lui cu vreo 13 ani și a început la rezidirea templului. El vine și rezidește și începe rezidirea zidurilor. Și când era la ei tot au avut piedici, au fost oameni care s-au îmbalat și prietenii lui care au încercat să-l oprească. Dar vedem ceva și ceea ce vreau să vedem de la Neemia. El era un extraordinar organizator. I-a organizat pe ăștia și a zidit în 52 de zile zidul Ierusalimului. Acum, cei care ați văzut poze, Ierusalimul nu e ca și cetatea Oradea. Ei în 52 de zile au rezidit zidurile. A fost ceva incredibil. Dar el a avut un plan și a fost foarte bun strateg. Și aș vrea să învățăm câteva lucruri de la Neemia și din principiile care Dumnezeu ne le dă în Biblie. Pentru că tu poți să realizezi multe în 2013. Dacă ai un plan. Dacă n-ai niciun plan, o să treacă din nou 2012 și o să vină 2014 și o să fii în același punct. Și eu cum am stat de vorbă și am zis, ce am vrea la sfârșitul anului 2013 să spunem, mă bucur că am reușit să facem aceste lucruri. Ce am vrea să se întâmple? Și acum, înainte ca să vă vorbesc despre care sunt domeniile în care voi ar trebui să faceți un plan, trei lucruri vreau să vă zic. Unul, vreau să vă zic următorul lucru. Trebuie să învățați ca tineri să prețuiți timpul. Neemia s-a grăbit. El a spus, mai am încă timp, zidurile sunt dărâmate. Știi ce? Poate să stea dărâmate încă câțiva ani. Dacă a fost până acum așa, el a prețuit timpul și a spus, trebuie să mă duc și a fost o urgență, trebuie să mă duc acum. Nu mai pot aștepta un an, trebuie să mă duc acum. Și a început să prețuiască timpul. Știu cât de important e timpul. Acum, noi tinerii avem această idee că timpul am atâta timp. Mai ales când, eu țin minte cum eram, la 16-17 ani, mă gândeam, fai, tânără, atâta timp am înainte. Uai, atâta timp, și vă spun ce se întâmplă. Când ai impresia, când ai ceva mult din ceva, nu îl prețuiești așa de mult. Exemplu, în lume, pe pământ, există multă argilă. Noi ca oameni, voi prețuiți argila? Credeți că e valoroasă? Aveți la bunicii voștri argilă? Câtă vreți, dar nu poți merge la piață cu ea să o vinzi. De ce? Pentru că aproape toată lumea are argilă. Cui trebuie argilă? Sau, exemplu, acum, nisip nu e chiar așa de mult, nisip mai mergi cum trebuie până să sap, dar și dacă mergi cu o roabă de nisip la Ochco, eu vând o roabă de nisip. Mă spun eu, cine o să meargă să-ți cumpere? Cumpără cu utilaje mari, cu o remorcă de aia mare, vine cu un camion. Deci este mult nisip în lume. Așa că, de multe ori în lume, ceea ce e mult, așa de valoros. Dar, dacă ai avea un pumn de aur, l-ai prețui? Dar de ce l-ai prețui? De ce prețuiești aurul? Că e mai puțin în lume. E mai puțin. Și pentru că e puțin, începe să fie valoros. De obicei, faptul că e puțin, din ce e puțin, e valoros. Dacă un om vestit a făcut doar câteva obiecte, un mare maestru a făcut câteva obiecte, sunt foarte valoroase, că sunt numai câteva. Dar dacă au făcut mii, nu sunt așa de valoroase. Așa că ce se întâmplă e și de ce noi de multe ori nu prețuim timpul. Știi de ce? Pentru că avem destul. Și îți dai seama că, ca și tânăr, dacă înveți să-l prețuiești timpul și înveți să nu pierzi timpul și începi să-l prețuiești, vei realiza mult mai multe lucruri. Și o să vedeți, tinerii care au reușit să prețuiască timpul, auzi de oameni de succes, auzi oameni care sunt la 27-28 de ani, deja au afacerea lor, reușesc să fac comerț. Am auzit de o familie, au 27-28 de ani, el ia în București, din Oradea, fac comerț cu China, aduc camioane de acolo pe vas și 28-27 de ani și și-au cumpărat în 2007 un apartament lângă apartamentul băiatului lui Țiriac cu 700.000 de euro. Și mă gândeam, ăștia nu au pierdut timpul. Ăștia nu au pierdut timpul. Uite la și are soțul are X6, soția X5 în mașină. Spunea cineva de când sunt tineri, ăștia ori făcut, ori citit, ori făcut investigații, nu au pierdut timpul. Și voi, dacă fiecare dintre voi reuși să înțelegeți că timpul e prețios, trebuie să-l prețuiți. Și voi, eu vă mai dat câteva chestii, cât de valoros e timpul și vă mai aduc aminte aceste fraze. Ca să-ți dai seama cât valorează un an, întreabă un elev care a rămas repetent. Vă spune el cât valorează un an. Sau unul care a plecat la facultate și a trebuit să aștepte un an până să dea din nou. E o veșnicie. Ca să dai seama cât valorează o lună, întreabă o mamă care a născut prematur un copil. Ca să dai seama cât valorează o săptămână, întreabă un editor de ziar. Ca să dai seama cât valorează o zi, întreabă pe cineva născut pe 29 februarie. Câți sunteți născut pe 29? Este cineva. Îți dai seama, numai la 4 ani vine ziua. Ca să dai seama cât valorează o oră, întreabă un îndrăgostit care își așteaptă iubita. Ca să dai seama cât valorează un minut, întreabă pe cineva care a pierdut un avion. Și ca să dai seama cât valorează o secundă, întreabă un medaliat olimpic. Așa că dacă vrei să reușești să faci, să realizezi planurile tale în 2013, va trebui să prețuiești timpul. Americanii au o vorbă la ei, nu știu dacă ați auzit-o în filme, time is money. Cine știe asta, știe că nu are timp de pierdut. Pe de ce spune așa? Pentru că decât să pierdă timp, mai bine face niște bani. Time is money. Nu pierzi timpul, time is money. Așa că trebuie să înveți, asta e primul lucru, trebuie să înveți să-l prețuiești. Biblia vorbește cum să răscumperi vremea. Trebuie să-ți fie drag timpul. Când ți-i drag și ții la el, nu-l pierzi. Bun, al doilea lucru care vreau să vă zic este că va trebui să înlături lucrurile care îți aglomerează timpul. Lucruri care îți aglomerează timpul. Și aici nu vorbesc despre păcate din viața ta. Aici nu vorbesc despre lucruri care le faci și sunt contrar Bibliei. Aici vorbesc despre lucruri cum ar fi, care nu sunt rele neapărat, dar îți aglomerează timpul. Nu te ajută să fii mai eficient. Sunt lucruri care sunt doar umplutură. Televizor, fotbal, lucruri care nu sunt ceea ce e în planul tău, nu sunt ceea ce tu ai vrea să faci, doar îți aglomerează timpul. Și ești, te întreabă omul, cum ești? Ești ocupat. Dar ești ocupat că ești aglomerat. Înseamnă că faptul că ești ocupat ești neapărat eficient. Eu, de exemplu, pot să-ți dau o sapă și tu să sapi tot terenul de fotbal. Și ești ocupat, dar nu înseamnă că ești eficient. Pur și simplu ești ocupat. Și va trebui, eu v-am zis că modul în care îți dai seama cu ce, care sunt lucrurile care îți aglomerează timpul, trebuie să-ți faci un jurnal. Oamenii care sunt în managementul timpului încurajează fiecare om să-și facă un jurnal într-o săptămână, luni, marți, miercuri, joi, cu ora când se trezește, când mănâncă, cât timp mănâncă. Unii v-ați mirat să vedeți că pe zi mâncați poate vreo 3 ore. V-ați mirat să vedeți. Sau, de exemplu, v-ați mirat să vedeți că stați pe Facebook 5 ore. Că nu stați odată 5. Stați dimineața, stați la prânz, stați un pic la după masă, stați seara, înainte de culcare și adunați împreună. Îți dai seama, 5 ore. Așa că trebuie să găsești care sunt lucruri care îți aglomerează timpul. Noi vedem pe Neemia, el nu s-a ocupat de altceva. În perioada aceasta, el s-a ocupat de strict de lucrurile care au fost în planul lui să facă. Vede că nu merge, nu vorbește cu ăștia, nu își pierde timpul. Pur și simplu, nu îți aglomerezi timpul. De exemplu, sunt mulți oameni care, nu vii la fotbal, nu vii la, hai să mergem la film. Și oameni care îți pierde vară și ar vrea să piardă vara cu voi. Acum piardă iarna. Dar nu au niciun plan. Eu nu știu dacă ați avut. Eu am avut prieteni de ăștia în școală. Dom'le, n-au avut niciun plan. Tot mă sună, hai să ieșim, hai să facem. Ei n-au niciun plan. Și atunci puteam pierde timpul foarte fain cu ei. Dar când știi ce vrei să faci, și ăsta va fi următorul punct, atunci încerci să vezi care sunt lucruri care nu mă aglomerează timpul. Pentru că trei, și ăsta o să ne ațintim astăzi puțin, ne uităm un pic, este, trebuie să te concentrezi la planurile pe care ți le faci. Trebuie să te concentrezi la planurile pe care ți le faci. Și asta va fi trebuie să fie concentrarea ta. Pavel de multe ori spune, fac un singur lucru. El era concentrat, era, asta e la ceea ce mă concentrez eu, asta vreau să fac. Și timpul care au mai rămas, următoarele 15-20 de minute, am zis că nu vă țin mult. Aș vrea să vă ajut pe voi să vă faceți niște planuri pentru 2013. Să vă dau niște direcții. Aș vrea să le puneți pe hârtie și poate dacă aveți calculator, eu le-aș pune pe calculator după ce ajung acasă. Poate mai mă gândesc la 1-2 lucruri care aș vrea să le fac. Pentru că Neemia, îmi place de Neemia, Neemia a avut un plan. Și când ai un plan, nimeni nu mai poate după aia să-ți facă ție plan. Îți dau un exemplu. Dacă eu îmi fac plan, săptămâna asta care urmează, în fiecare seară îmi fac eu plan, ce fac în fiecare seară, vine cineva la mine, vine, de exemplu, vine Călin la mine și spune, n-ai vrea să mergem la pescuit. Ideea e faină, nu e rău să mergi la pescuit. Numai că ce am făcut? Eu deja mi-am făcut un plan cu Mona toată săptămâna. Și s-a ocupat. Dacă nu-ți faci tu un plan, îți fac alții plan. Nu știu dacă vi s-a întâmplat chestia asta. Nu-ți faci tu, îți fac alții. De-aia e important tu să-ți faci plan. Și ce alt timp decât acum la început de an tu să-ți faci un plan pentru 2013. Și o să mergem pe diferite domenii. Și în timp ce mergem la ele, eu vă dau niște câteva idei, voi urmează să le scrieți. Acum unii dintre voi să vă uitați la ele, o să fie drăguț, simpatic. Unii dintre voi chiar o să le luați în serios și o să spui, știi ce, aș vrea să realizez ceva. Aș vrea să ceva cu timpul meu. Chiar aș vrea să fac ceva cu timpul meu. O venit cineva, vorbeam cu cineva și spunea, oh, vezi tu, când eu am fost tânără, zicea persoana asta, eu n-am studiat ca tine. O venit cineva și a întrebat-o, de ce Biblia, de ce crezi Biblia, de ce crezi că e cuvântul lui Dumnezeu? Ea nu știu să răspunde de ce. Și eu i-am explicat de ce Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, cum poate fi credibilă și ea după aia răspunsă, vezi, eu când am fost tânăr, am studiat ca tine. Păi da, vezi, acum îți dai seama că dacă studiai un pic și foloseai timpul, știai mai multe, erai mai pregătită să dai răspunsul la oameni care spun întrebări. Așa că, haideți să vedem în ce direcții voi ați putea să vă faceți niște hotărâri, să luați niște hotărâri cu 2013. Și de la început trebuie să vă spun un lucru. Aceste hotărâri va trebui evaluate lunar. Mulți își iau hotărâri. Nu știu dacă ați văzut la televizor rezoluții pentru anul 2013. Să slăbesc, să alerg mai mult, să mă îndrăgostesc. Tot felul de hotărâri de genul ăsta. Și la îndrăgostit v-a plăcut voi asta, deja o scrieți. Asta e prima. Anul ăsta, asta e anul meu, 2013, mă îndrăgostesc. 13 ianuarie, nu. Voi va trebui, și îmi place de Neemia, pentru că vedem, vin oamenii ăștia în versetul, uitați-vă, în versetul 3. El spune așa, am o lucrare de făcut, am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă încobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrurile ar înceta. Am o mare lucrare de făcut, nu pot să încobor. Vine cineva la tine, hai să mergem să hrănim ăștia porumbei de pe centru. Băi, fain, foarte fain, mă bucur pentru ideea asta, dar am un mare lucru de făcut în seara asta, nu pot să vin. De ce? Pentru că ai un plan. Și că haideți să vedeți câteva direcții în care eu și Mona am luat niște hotărâri anul ăsta, poate și voi o să vreți să luați niște hotărâri. Noi le vom evalua în fiecare lună, pentru că degeaba spui, vreau să slăbesc, trece ianuarie, ai slăbit? Niciun kil, am îngrășat. Deci e clar, n-ai, ceva nu e în regulă. Trebuie să schimbi ceva la dieta asta, că nu merge dacă te-ai îngrășat. Așa că haideți să mergem. Prima categorie, primul domeniu în care ar trebui să iei ceva, o hotărâre, ar trebui să fie în relația ta cu Dumnezeu. Când e vorba de relația ta cu Dumnezeu, ori ești mulțumit de 2012, ești mulțumit de cum merge, ești mulțumit de cum ai... te-ai rugat, ești mulțumit cum ai citit cuvântul, ori spui, m-aș fi putut mai bine. Și dacă ai fi putut mai bine, poți să faci un plan anul ăsta. Cum ai vrea să fie mai bine? De exemplu, te-ai rugat 10 minute pe zi în anul ăsta, o dată pe săptămână. Mai pot mai bine. Aș putea măcar în fiecare zi să mă rog 10 minute. Și iată, e ceva. Pentru că, credeți-mă, asta e relația cea mai importantă pe care voi aveți. E cu Dumnezeu. Pentru că dacă relația asta nu merge, nu o să meargă nici relațiile celelalte. Relația cu prietena ta nu o să meargă, relația cu soția ta care sunteți căsătoriți nu o să meargă, dacă relația asta nu merge. Relația asta afectează tot. Așa că trebuie să iei o hotărâre, trebuie să vezi ce fac cu relația mea cu Dumnezeu în 2013. Trebuie să iei o hotărâre. Eu cum am stat și fiecare personal am luat o hotărâre cu privire la relația noastră cu Dumnezeu. Sunt lucruri care tu trebuie să decizi. Eu nu m-ați dau o idee în direcția asta. Trebuie să iei o decizie în relația ta cu Dumnezeu. Bun, o altă direcție, un alt domeniu în care ar trebui să iei o decizie, e relația ta cu familia ta. Când auzi de familie, unii nu vă place, da? Dumnezeu, intenționat, v-a pus în familia în care v-a pus. Intenționat v-a dat tatăl care vi l-a dat. Nu a fost un accident, nu a fost o întâmplare. Intenționat. Și unii dintre voi, când privește relația voastră, unii sunteți căsătoriți puțini, voi știți ce aveți aici de făcut, sunt câteva cupluri în sală, 4-5 cupluri, aici eu cu Mona am stat de vorbă, pentru că e important. Mai ales mulți tineri căsătoriți, așa că e mai important să rezi aici cu familia ta, să vezi ce planuri ai. Eu am luat o hotărâre cu Mona, avem miercurea seara, degeaba mă chem să mă duc cu tine undeva, că e ziua în care mă duc cu Mona. Așa că miercuri degeaba vreți să ies cu voi. Miercuri seara eu ies cu Mona, ori la film, ori la bowling. Dar tu trebuie să iei o decizie cu familia ta. Poate tu ar trebui să fii mai ascultător de maică ta. Nu știu, tu știi ce ar trebui să faci. Dar dacă nu-ți planifici, niciodată nu o să încerci. Și dacă lunar te evaluezi, vei vedea că lucrurile se întâmplă. Adică schimbarea are loc. Poți să, de exemplu, cu fratele tău mai mic, tot îi dai peste cap la fratele tău mai mic. Poate un lucru bun ar fi să nu mai dai peste cap la frățiorul tău, ci să dai un pupic pe obraz. Ar fi poate mai indicat relația cu familia ta. Bun, trecem la următorul domeniu. Biserică. De ce îl opun a treia? Pentru că biserica e ceea ce e pe inima lui Iisus. Tu îl iubești pe Iisus, Iisus iubește biserica. Tu nu poți să-L iubești pe Iisus și să fii indiferent față de biserică. Nu poți. E ca și cum, Mona, ai un pic în față, e ca și cum tu vrei să ai o relație cu mine, bă, îmi place de Ted, bea de treabă, glumeți, dar dacă n-ar fi Mona. Deci eu nu vreau să vorbesc cu Mona aia, dar problema care e? Tu niciodată nu o să fii prieten cu mine cât timp tu o neglijezi pe ea. Nici nu vorbești cu ea, nu o saluți, nu o respecti pe ea, niciodată nu o să fii prieten cu mine. Pentru că zice că mi-e dragă mie. Mulțumesc, Mona. Vedeți, voi unii vreți să fiți așa îndrăgostiți de Iisus, te iubesc Iisus, dar nu-mi place biserica ta. N-ai cum. El se întoarce după biserică. Mă, el așteaptă nunta cea mare, mă, cu biserica lui. Așa că trebuie să stabilești niște hotărâri cu 2013. Ce fac cu biserica lui? Pentru că e dragă lui Iisus. S-o sacrificat, s-o jertfit pentru biserica lui. Nu poți să tratezi cu indiferență biserica lui Iisus. Așa că decizii, unii dintre voi, decizii să veniți un pic mai repede. Nu veniți la 7 la tinere, veniți pe 6 la tinere. Sau unii dintre voi să mă implic. Un an de zile, 2012, am încălzit bine scaunul ăsta. Deci așa de bine încălzit că o lua foc, frate. Aș vrea să slujesc undeva. Și vii la noi, la oricare din lider, și spui, aș vrea să mă implic undeva, aș vrea să slujesc. Cu ce Dumnezeu mi-o dea? Mi-o dat două mâini, aș vrea să ajut și eu, aș vrea să fac ceva. Există, nu știu, dacă întreb liderul tău de grupă numai, câte domenii avem, avem unde te poți implica. Deci lipsă nu-i de domenii, lipsă de voluntari. Acum, de exemplu, duminica, o să începem biserica copiilor, va fi duminica. Unii dintre voi ați renunțat să mai fiți sâmbătă sau mai avut timp. Ei, acum începe o nouă sezon în care biserica copiilor va fi după laudă și închinare. Unii dintre voi să vă gândiți, mă, aș putea să mai plec din nou la biserica copiilor. Păi iată un mod în care puteți scrie acolo, la hotărârile voastre pentru 2013, să mai plec înapoi la biserica copiilor. E duminica. Așa că tu trebuie să vezi ce decizii iei cu privire la biserică. Dar eu în domeniu care nu poți ignora. Nu poți ignora biserica. Sau, de exemplu, vii o dată pe lună la tineret, ar trebui măcar să vii săptămânal la tineret. Mă înțelegeți? Bun, trecem la următorul domeniu. Asta eu vă dau niște domenii. Următorul l-am intitulat sănătate, nutriție, odihnă. Acum tu poți să le iei separat, dacă vrei, tu poți să... Aici știi ce e fain? Că mergi acasă și îți faci planul tău. Faci cum vrei tu. Dar aici eu am luat niște decizii cu Mona. Referitoare la mâncare, referitoare la sănătate. Nu poți ignora sănătatea ta acum. Bagi 2 litri de cola pe zi și la vârsta de 30 de ani o să vezi că o să ai anumite probleme. Acea cola o să-ți mănânce oasele din interior. Trebuie să... Și sper că nu se uită așa la Coca-Cola, că nu am nimic cu ei. Au și apă, firma Coca-Cola, au apă de vânzare, deci nu e o problemă. Dar trebuie să iei anumite decizii de pe acum, privind la sănătate, la nutriție, odihnă. Unii dintre voi, trebuie să vă zic un lucru, să îngrijorați de sănătatea voastră datorită timpului puțin care îl petreceți dormind. Pentru că internetul vă atrage, televiziunea vă atrage și stați, frate, stați mult și ești pe Facebook la ora 1 dimineața. Eu n-am nimic, poți să rămâi așa, numai problema ta e sănătatea, e o problemă și o să ai o problemă dacă nu te odihnești. Dumnezeu a creat corpul să se odihnească. Și cam 8 ore, 7-8 ore ar trebui să fie în repaus, să doarmă, ca să te refaci, să refac anumite, nu știu, să nu știu, doctor, dar poate vine Paul odată și ne spune ce se reface în somn. Se reface organismul în somn. E important somnul. Tu trebuie să iei o decizie, nu-ți distruge sănătatea ta stând pe Facebook sau rămânând la telefon cu prietenul tău și stai, frate, și adormiți la telefon și nici nu închizi telefonul. Stai până dimineață, bă, n-am închis telefonul, minutele s-au dus. Se închide automat? Am înțeles. Din experiență spui, am înțeles. Bine, Samuel, am înțeles. Următorul, unul dintre voi, m-a plăcut de unii liceeni, au început să meargă la sală, mă bucur. Aveți grijă de corpul vostru, normal. După aia, școală, o altă școală, studiu, loc de muncă. Ce depinde, unii sunt munciți, alții sunt la școală. Unul din hotărâri ar fi faine, eu nu știu ce ai făcut anul 2020, dar una din hotărâri la școală, la studiu, ar fi să nu mai copiez, ar fi foarte tare hotărârea asta. Ar fi foarte tare să nu mai copiez. Că nu te ajută la nimic copiatul, nu mă fentezi sistemul, dar te-ai fentat pe tine, aia e problema. O altă hotărâre ar fi faină, știi, ai media generală 5, ar fi bine să urcăm anul ăsta 2013, știi? Șase. Vlad se mulțumește dacă iau un șase. Nu, dar ar fi fain să urcați, să știi, dacă nu aveți un plan, o să faceți tot la fel, exact același rezultat o să aveți. Dacă ai un plan, și crești media ta generală, ar fi foarte tare. Bun, după aia, dezvoltare personală. Un alt domeniu. Eu în locul vostru aș merge acasă, eu și eu mâine cu Mona voi face acest lucru și iar le revizuim și iar ne uităm peste ele. Încă nu le-am tipărit noi, încă sunt calculator, numai să le tipărim. Și în cursul anului vrem să mai ne gândim la ceva, e fain, sunt calculator, scoatem o altă hârtie, nu e o problemă. La dezvoltare personală, fiecare dintre voi ar trebui să știe care este chemarea lui Dumnezeu cu viața voastră. Dacă ești doctor, frate, începe să citești. Dacă Dumnezeu te cheamă să fii doctor, începe să te documentezi, începe să fii cel mai bun în domeniul tău. Dumnezeu te cheamă să fii avocat. Când o să începi să studiezi? De dezvoltarea asta personală e importantă. Te cheamă Dumnezeu să fii un pastor? Eu v-am spus că de la 14 ani am știut chemarea lui Dumnezeu. Ce am făcut? Păi v-am spus, când alții erau, și eu am bătut mingea și eu m-am jucat, dar nu toată ziua. Eu luam cărțile și le studiam și a fost foarte tare când am predicat, de sărbători din numele lui Iisus, am luat un caiet de care am studiat de la 14 ani, am făcut studiul respectiv. Și acum, la 13, după 20 de ani, îl iau. Foarte ce tare că atunci l-am studiat. Dar dacă nu studiam, așa că mine mă interesează că ai 14 ani, eu 14 ani, eu toată ziua catan. Și e fain catan și mă bucur că joci. Și eu joc catan, dar nu toată ziua. Unii, ce e catan? Mergeți pe net, o să aflați ce e catan. Dezvoltarea personală. Unii dintre voi ar trebui să vă puneți, cei care doriți, Dumnezeu, nu ați încă prins planul Dumnezeu, n-o să aveți parcă chef, dar cei care știți în direcția în care Dumnezeu vă cheamă, eu aș citi cel puțin jumătate de oră pe zi din domeniul ăsta, aș citi ceva ce să mă ajute, aș studia, asta minim jumătate de oră pe zi. Trebuie să te dezvolți personal. Eu cred că biserica noastră va avea oameni specialiști în domenii, dar oamenii care pastor, teologi, predicator, dar dacă nu vă dezvoltați în 2013, în fiecare zi, cum credeți că dintr-o dată o să deveniți cei mai buni în domeniu? Nu se întâmplă. Trebuie să ai un plan. Bun, un alt domeniu în care ar trebui să ai un plan e financiar, realizări, investiții. Unii mergeți la părinți, la bunicii voștri, cumpărați 10 găini. Cele 10 găini vor face câte ouă? Cine știe, Cătă, câte ouă fac 10 găini? Într-o săptămână. Câte? Într-o săptămână. Fac 70? 50, da, 50 de, fii atent, 50. Bun, 50 de ouă pe săptămână. 10 găini, 50 de ouă. Faceți un plan. În loc să cumpărați, mergeți în loc să cumpărați, câte o găină? O găină cam 30 de lei, nu? Cam câte o găină? Cine știe câte o găină? 10 lei o găină. Cât e acum un Mac la meniu? Un meniu. În loc să mâncați un hamburger, luați o găină și vă face ouă, frate, în fiecare zi aproape. Da? Mă trebuie și un cocoș după aia, când sunt mai multe. Bun, dar asta am zis acum ca idee. Voi gândiți un pic mai încolo. Bursă și așa mai departe, da? Unii dintre voi faceți un plan. Cât voi da la tineret duminica, cât voi da bisericii împărăției lui Dumnezeu. Eu cum am stat de vorbă și am văzut cât câștigăm acum, care sunt veniturile noastre, cât putem crește dărnicia. Și dărnicia noastră trebuie să crească proporțional cu veniturile tale. Nu poți, de exemplu, ai fost student, ai fost elev, ai avut o alocație de câte? 50 de lei era alocația la câte? Cât? O redus la 42. Ce oameni. Nu a fost mai mult de 42. Eu țineam că era, țineam minte că era 50, nu știu de ce. La liceu. 5 lei, au fost 5 lei, am înțeles. 5 lei. La un pachet de semințe. Bun. Dar erai, de exemplu, licean, ai avut 42 de lei la alocația, știi? Atunci dădeai la coletă, dădeai 50 de bani. Erai bucuros, nu 50 de bani, foarte tare. Păi făceai proporțional. 8 întâlniri pe lună, 4 lei dau la biserică din cei 42 de lei. Dărnicia asta pe lângă 10 ani. Bun. Acum ești angajat, ai 8 milioane, 9 milioane, tu tot ai obișnuit cu 50 de bani. Bă, da, stai un pic. De câte ori au crescut venitul tău? Și atunci, da, tu îți faci niște calcule. Pentru că dacă crezi, aici din nou, aici ai vorba de credința fiecare, dacă crezi că dacă dai ți se dă, atunci zici, mă, merită să investești și în împărăția lui Dumnezeu, să crezi exponențial. Eu cred în binecuvântarea care vine când dai în împărăția lui Dumnezeu. Și de-aia vorbesc cu Mona, așa cum noi procentual vorbim. Și când Dumnezeu ne pune pe inimă să dăm mai mult, dar eu am un plan cât dau dărnicia anul acesta, proporțional cu veniturile pe care le am. Eu știu, am un plan. Biserica din biserica primară, Biblia vorbea despre ce a spus deoparte. Ei știau cât pot pune deoparte. Nu vii la biserică pregătit un leu 50 de bani. Și atunci dai cu zarul. Și vedem care iese. Nu, o să faci... Pentru că tu decizi la începutul anului cât o să mă încred în Dumnezeu anul acesta. Și te hotărăști. Cât? E foarte tare. V-am spus că cel care a condus Colgate, 10% dădea zecială, 80% dărnicie, dar 90% dădea Domnului. Wow! Dar nu a fost dintr-o dată, a crescut. Cum au crescut veniturile, au crescut. El cu 10% din Colgate, nu știi că treci bine. Da, dar el a fost un om darnic. Puteți să vă spălați cu Colgate, că moștenirea e bună. Așa că îți faci aceste planuri. După aia, dacă ai datorii, ar fi un plan foarte tare, cât mă ține să-mi plătesc datoriile. Nu mai cumpăr o biță nouă până nu plătesc datoriile. Sau, de exemplu, eu cu Morane avem un buget pentru haine și semestrial. Punem câți bani punem deoparte pentru haine noi. Avem un buget pentru asta, alocăm. Când se termină bugetul, gata. Că dacă ar fi, ai merge în magazin, toate ți-s bune, toate sunt faine și când spui stop? Păi noi, dacă nu spui un buget, niciodată nu spui stop. Așa că mi-am pus un buget. Atâta. Cât e? Atât. Bun. Și următorul, penultimul, entertainment, am pus și timp liber. Trebuie să-ți planifici cum ai vrea să-ți petreci timpul liber, entertainment, în 2013. Exemplu, vrei entertainmentul tău să fie statul la televizor atât? Într-adevăr, e cel mai ieftin entertainment. Schizi televizorul și te uiți. Și ce faci? Râzi. Și râzi, că e cheap, e ieftin. E râzi, entertainment, tu te uiți, uite, milioane de oameni și faci entertainment. E fain să te mai relaxezi, dar vrei numai așa să te relaxezi. Sau zici, mă, eu am o biță acolo, prins praful pe ea. Bă, fain ar fi să mai scot și eu pe la iarbă verde bița mea. Ziceam cu Mona, am zis, mai trebuie să ne reparăm bicicletele. Mai ieșim și noi la plimbare cu bițele prin parc. Nu, cum am lăsat? Când vine vremea bună, mă merg cu Sania. Dar dacă nu-ți planifici, cei care aveți biță vă gândiți, da, mă, și eu am o biță în cămară, și eu am o biță pe balcon, am folosit de mult. Dar trebuie să te gândești de așa să mă duc. Sau cât poate ați vrut să v-ați gândit, mai ar fi să mă duc la un tenis de câmp. Dar n-am numai mâna ca și paletă, știi? Economisești niște bani, îți iei o paletă și... Dar vă dau idei cum ați putea face altceva. Că trebuie să vă bucurați de viață. Iisus îmi plăcea de el. Vedeam pescuind, mergea. Deci el se bucura de viață. Nu era de ăsta care trebuie să stea în peșteră. Ca ăștia, numai unii... scapă numele. Ce sunt ăștia care... în mănăstire, călugări, frate, stau acolo în pește toată ziua. Iisus nu e, Iisus se bucura de viață. Așa că trebuie să te gândești, ca și entertainment. Unii poate vă o să învățați să vreți să mergeți la bowling. Bun, și ultimul, și asta e ca direcție, v-am spus, e un plan, trebuie să-ți faci acest plan, e vacanțe și tabere. Eu în locul vostru mi-aș face un plan, tabăra de vară, n-am voie să o pierd. E un plan, e o credință, Dumnezeu ne vorbește, lucruri faine. A venit o tânără la mine, duminică, și mi-a spus, ne-a rugat pentru vindecarea ei. A avut o boală interesantă, doctorii au spus că poate să-i fie, chiar să-i afecteze viața, negativ, rău. Și în tabără ne-a rugat pentru ea și astăzi ea este sănătoasă. Nu pot să vă spun boala pentru că nu pot să vă spun, dar e sănătoasă. Eu în locul vostru n-aș pierde tabăra de vară. N-aș pierde tabăra de vară. Mi-aș propune. Strâng bani de pe acum, nu ajung la tabăra de vară până am bani. Nu, că dacă de acum din ianuarie tu îți faci, mă duc în tabără cu voi. O să vii cu noi, îți propui, îți pui deoparte bani în fiecare lună. Mai avem până atunci 6 luni și dacă pui cât? Cam cât e? 2,5 milioane, cam atâta a fost tabăra ultimată. Cât? 1,5 milioane, cei cu corturile. Da, am înțeles. Și după aia, de exemplu, o altă chestie care n-ar trebui să pierzi. Dacă părinții tăi merg în vacanță, n-ar trebui să pierzi vacanța aia. Dar trebuie să fii cu familia. Am auzit de tineri care și-au programat altceva în timpul vacanței când părinții lor au mers undeva. Și eu știu, de exemplu, cum aș simți eu. Te-ai zis să-și facă alt plan. Tati, mă duc altundeva. Bă, băiatule, mă. Merem în Grecia și tu mergi sus la Hidișel, mă. E important pentru tine să petrești timp cu familia ta. E important să mergi și îți planifici asta. Dacă nu, mi-ai spus, tati, nu putem merge și măcar o zi undeva. Puneți voi. Hai să fie important ca familie, vă spun, important să ieșiți în vacanță. Așa că tot ceea ce v-am spus, sper că ați scris. Eu în timp ce vorbeam, voi ar fi trebuit să scrieți ce hotărâri luați voi. Poate o să mergeți acasă și o să le luați. Dar vă spun un lucru. Dacă veți avea un plan, ca și Neemia, a avut un plan, în 5-2 de zile să termine zidirea zidurilor. I-a terminat. Nu l-a terminat din greșeală, din coincidență. Știți ce l-a terminat? A avut un plan. Au fost oameni care au încercat să îl deruteze de la plan, să-l împiedice, dar el a continuat să-și facă treaba pentru că a avut un plan. A prețuit timpul, avem aceste zile, vom zidi. Așa că rugăciunea mea pentru tine, oricare tânăr ești aici astăzi, este următorul lucru. Dar tu să-ți faci un plan pentru 2013. Unii veți trata predica ușor. Și știu, și o să vă văd din nou anul viitor, la fel, același nivel, la fel. Alții veți spune, știi, aș vrea să mă alătur ție, Mona, și ceilalți din biserică care vor să-și facă un plan pentru 2013. Dar un plan serios. Și lunar, la sfârșitul fiecărui luni, să te evaluezi. Și dacă vrei, spune liderului tău, mă, aș vrea să mă evaluez. Uite, aici aș vrea să cresc, aici aș vrea să fac. Aș vrea să mă evaluez tu. Și sunt sigur că liderul tău te va ajuta. Dacă vrei asta. Eu am decis. 2013 îl încep cu un plan. Și mă țin de el. Și aș vrea să mă rog pentru voi. Aș vrea să țineți în mână hârtia pe care ați scris. Și unii de voi veți continua să scrieți, pentru că aș vrea să mă rog pentru voi. E important cum începi. Un început bun îți poate da o încredere. Când ești într-o cursă și începi prost, cazi, te împiedici, te rostogolești din primul start, încrederea scade. Bă, fii atent de ce ai luat-o. Dacă începi bine, o să ai încredere de la început, o să ai mai mari șanse. Așa că aș vrea să o ții în mână și aș vrea să mă rog pentru tine. Dacă ești, astăzi ești serios și spui, aș vrea și eu să am un plan ca Neemia. 2013, nu vreau numai să treacă. Și aș vrea să am un plan fiecare domeniu din viața mea, nu alții să mi-l facă, eu să mi-l fac. Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru seara aceasta, îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare tânăr care este aici și la început de an a venit la tineret. Îți mulțumesc pentru fiecare care a auzit mesajul acesta și spune, Doamne, aș vrea să mă ajuți și pe mine să fac un plan. Mă rog să-l întărești astăzi. Va merge acasă, va sta în camera lui, va sta poate pe calculator, va bate la mașină și să face și el un plan, o strategie. Dă înțelepciune, Doamne, să facă ceea ce Tu îl chemi să facă în acest an 2013, să se concentreze pe ce e important, să nu piardă timpul, să-l prețuiască și ajută, Doamne, hotărârile pe care le ia la început de an să țină de ele. Mă rog să dai fiecare înțelepciune în așa. Face această strategie pentru 2013. Mă rog noi, Doamne, fiecare să creștem, noi ca biserică să creștem, ca tineret să creștem. Nu numai, Doamne, în număr, Doamne, ci și fiecare în dezvoltarea lui. Să mulțumesc, Doamne, că fiecare tânăr care a auzit mesajul va lua în serios acest plan. Și ca și Neemia, nimic nu-l va abate de la acest plan. Se va ține de el, indiferent câți oameni vor încerca să la bată sau să-l întrerupă din planul el, va ține la acest plan. Să mulțumesc că tu vei lucra, mă rog să le dai înțelepciune în timp ce ei fac aceste strategii și acest plan pe 2013. Dă-le putere să țină de el și mă rog ca în fiecare lună, la sfârșitul fiecare luni, să se evalueze. Nu lăsa să uite acest lucru, să pună planul ăsta undeva în dulap, în spatele dulapului, unde vor ei, Doamne, dar să-l vadă zilnic și lunar să se verifice. Așa că îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei fi cu ei, vei ajuta și 2013 va fi un an în care nu vor pierde timpul, vor prețui și vor face ceva măreț pentru Tine anul acesta. Binecuvintează-i Tu, Doamne, cu binecuvântările Tale anul acesta. Fii cu ei, protejează-i, Tată, Tu, și îți mulțumesc că mâna Ta, Doamne, va fi peste ei, fața Ta va lumina peste ei, în numele Lui Iisus. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea aici să intrăm într-o cântare de laudă. Trupa poate să vină. Dacă Domnul spune pe inimă lucruri, scrie-le acolo și acum înainte să pleci să nu le uiți, hotărârile pe care tu vrei să le iei. Și haideți să-i mulțumim Domnului pentru seara asta.